فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan. Ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta Alfurqaan oo xiliyadan oo kale aad dhegaysataan. Caawa oo Talaada ahna waxaad ku dhegaysan doontaan mu'asasada Al-Kataa'ib oo baahisay qaybta koowaad sawiro muujinaya kamiinkii shalay ka dhacay duleedka magaalada Camara ee wilaayadda Mudug, kaas oo lagu xasuuqay ciidamada ka tirsan dowladda. xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo bayaan ka soo saartay howlgalka dowladda federaalka ay kula dagaalamayso xijaabka ee ka socda Muqdisho, war saxaafadeedka mujaahidiinta oo dhammaystiran, iyo mid ka mid ah culimada diinta Islaamka oo ka hadlay dhibaatooyinka lagu hayo haweenka muslimaadka ah ee ku nool Muqdisho, fariinna u diray haweenka iyo reer Muqdisho ayaad dhegaysan doontaan. bajaajleyda Muqdisho oo ku goodiyay in ay ishubaynayaan haddii dowladda federaalka ay hirgeliso mashruuc dhaqaale lagu sameynayo oo ka dhan ah bajaajleyda Muqdisho. carada bajaajleyda oo maalinba maalinta ka dambaysa isu soo taraysa ayaad dhegaysan doontaan. guddiga gurmadka xarakatu Shababul Mujaahidiin oo in ka badan 12 deegaan oo hoostaga Jilib gaarsiiyey raashin iyo agabyo kale oo ay u baahnaayeen qoysas kale la gaaray. dadkii ka faa'iidaystay mashruucan oo qaarkood hadlay ayaad dhegaysan doontaan. qodobadaas oo faahfaahsan ayaan barnaamijka idinkugu hayaa. waa mar kale iyo dhuuxa. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. وهبين مطلع دا أسدح يطبنك بشلحات سند دكون أفر بقول أفر تنيشان تهجريقة وافق سنة شن إلا باتنك بشلبية طبنات سند دا لبضكون يسدح إلا باتنك إميلادقة. قضبك وغوري برنامج كنوح ونخونيا. mu'asasada Al-Kataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa gelinkii dambe ee maanta baahisay sawiro horudhac ah oo soo bandhigaya sida uu dhacay dagaalkii shalay ka dhacay duleedka Camara ee lagu xasuuqay ciidamada dowladda federaalka. dagaalka uu socday saacado badan isla markaana dhaliyay khasaare badan ayaa waxaa laga dheehan karaa xaqiiqda waxa goobta ka dhacay iyo natiijada dagaalka. sawirada ayaa lagu baahiyay baraha internetka, waxaana muuqanaya ciidanka mujaahidiinta Al-Shabaab oo tooganaya ciidamada dowladda federaalka oo saraakiil ay ku jiraan. sida muuqatana sawiradan waa kuwa horudhac ah, waxaana jira sawiro kale oo lagu wado inay baahiso mu'asasada Al-Kataa'ib ee garabka warbaahineed xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا waatay dhegaystayaal qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa qodobo kale ayaa nagu soo maqan oo horudhaca barnaamijka aad ku dhegaysateen. laakiin markan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa bayaan ka soo saartay howlgalka lagula dagaalamayo xijaabka ee ka socda magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. war saxaafadeedku aad u dheeraa maxamed cali ayaa noo akhrinaya. waad mahadsantahay maxamed daahir. xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa markii ugu horreysay war saxaafadeed ka soo saartay arrin muddooyinkii lasoo dhaafay ka taagneed magaalada Muqdisho, taasoo bulshada dhibaato adag ku haysa. war saxaafadeedka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa ciwaan looga dhigay duulaanka murtidiinta ee ka dhanka ah xijaabka muslimaadka. qaybaha hore ee bayaanka waxaa lagu yiri iyadoo waddankeena Soomaaliya uu wajahayo duulaan saliibi ah oo beegsanaya dhinac walba oo ka mid ah jiritaanka bulshada Soomaaliyeed ee muslimka ah ayaa waxaa xilligan sii xoogaystay isku dayada saliibiyinta iyo murtadiinta ee lagu doonayo in lagu baneesto diinta nafta maalka iyo cirdiga muslimiinta Soomaaliyeed maamulka riddada ee uu hoggaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa toddobaadkan wadooyinka Muqdisho ku soo daadiyay maleeshiyaad murtadiin ah oo ka aradan diinta iyo dhaqanka kuwaasoo la dagaalamaya labiska ay u arkaan inuu ka turjumayo qofka muslimka ah sida dumarka muslimaadka ah ee xijaaban iyo ragga ay sunnadu ka muuqato ayaa la sii raaciyay war saxaafadeedka sidoo kale waxa bayaanka lagu yiri tallaabadan oo ah tii ugu dambeysay ee uu qaado maamulka riddada ayaa waxaa la anfariiray bulshada muslimiinta ee Muqdisho kuwaasoo indhahooda ku arkay maleeshiyaad murtadiin ah oo si gaar ah u beegsanaya dumarka xijaaban xoogna uga qaadaya indhashareerka iyo rag cimaamada wata oo iyagana la isugu darayo garaacis iyo in cimaamadaha laga qaado arintan waxa ay qayb ka tahay qorshayaasha islaam la dirnimada ee uu Xasan Sheekh Maxamuud qandaraaska ku soo qaatay waana olala ashahaada la dirnima ah oo ay dhaqaale badan ku bixinayaan wadamo gaala ah iyo hay'ado ashahaada la dir ah bayaanka ayaa marka laga yimaado arrimahan waxa uu sidoo kale soo bandhigayaa fasaad xarka goostay oo ay madaxda dawladda federaalka ka wadaan magaalada Muqdisho waxana lagu yiri marka laga soo tago in murtadiinta ay la dagaalamayaan astaamaha wanaagsan ee lagu yaqaan dadka muslimiinta ah sida xijaabka dumarka waxa uu cadawgu dhanka kale ka wadaa gaar ahaan caasimada Muqdisho fasaad iyo fisqi xargaha goostay kaasoo lagu dhaqan doorinayo dumarka Soomaaliyeed madaxda murtadiinta iyo hay'adkooda waxa ay magaalada ka dhisteen hoteello guriyo iyo goobo lagu caweeyo oo maandooriyo lagu isticmaalo halkaas oo faaxishada iyo xumaanta ka socota habeen iyo maalin ay bulshadu wada arkayso waxa magaalada Muqdisho ku soo badanaya dumarka meydadka ah ee wadooyinka lagu soo tuurayo kadib marka laga soo saaro goobahaasi fuxshiga iyo fasaadka loo dhisay dadka ugu badan ee xumaantaasi sameynaya waa madaxda iyo saraakiisha murtadiinta ah waxaana ugu dambeeyay dhacdadii saddex maalin ka hor ka dhacday degmada Xamarweyne ee gabadha meydka ah looga soo saaray guriga sargaal murtad ah oo magaalada laga yaqaano markaan waxa uu bayaanku soo gudbinayaa in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab aysan indhaha ka laaban doonin dhacdooyinkan ku soo kordhay magaalada Muqdisho ayna tallaab adag ka qaadi doonto dhammaan dhinacyada ku lug leh waxaana war saxaafadeedka lagu yiri xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxa ay si dhow ula socotaa dhammaan mashaariicda ashahaada la dirnimo indhahana kama laaban doonto jaraa'imta ay murtadiinta kula kacayaan dadka muslimiinta ah ee xoogga ku haystaan waxayna jawaab adag ka bixin doontaa falalka guracan ee ay murtadiinta u geysanayaan dumarka muslimaadka ah ee ay kula dagaalamayaan xijaabkooda sharciga ah dadka hortoodana cuuraadkooda ku banaynayaan cid waliba oo falalkaasi guracan ka qayb qaadanaysa laga soo bilaabo kuwa qandaraaska gaalada uga soo qaatay ilaa maleeshiyaadka murtadiinta ah ee wadooyinka loogu soo daadiyay fulinta arrinkaas waxa ay bartilmaameed gaar ah u noqon doonaan mujaahidiinta waxa ayna la kulmi doonaan ciqaabta ay mudan yihiin biidnillaah mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa ummadda Soomaaliyeed ugu baaqay inay iska dulqaadaan shisheeyaha iyo dowladda federaalka haddii ay arrinkani ka aamusaanna ay la kulmi doonaan waxyaabo ka sii daran waxaana bayaanka lagu yiri xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay ummadda Soomaaliyeed ee muslimka ah mar kale ugu baaqaysaa inay u istaagaan difaaca diintooda iyo cirdigooda haddii shalay la idin diiday inaad shareecadiina islaamka ku dhaqantaan taas beddelkeedana xeerar iyo dastuur gaalo soo rogtay la idinku maamulo maanta waxa ay maraysaa in murtadiintu dumarkiinnii asturnaa hortiinna xijaabka uga qaadaan weliba ugu daraan jirdil iyo aflagaado muuqaaladii laga soo duubayna baraha bulshada la idiin soo dhigay si la idiin qabjabiyo haddii aad arrinkaasi maanta ka aamustaan waxa ku xiga ay saliibiyiinta iyo murtadiinta idiin soo wadaan waad garan kartaan allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون qaybaha dambe ee bayaanka ayaa lagu sheegay in tallaabadan ay tahay isku daygii ugu dambeeyay ee ay dawladda federaalka ku doonayso inay kula dagaalanto ummadda muslimka ah kadib markii ay ku soo jabtay dagaalka xabadda ah ee ay kula jirto mujaahidiinta waxaana lagu yiri dagaalka ka dhanka ah xijaabka waa isku daygii ugu dambeeyay ee lagu tijaabinayo damiirkiina. Haddii aad gacmaha ka laabataan, ma jiri doonaan wax dambe oo idin dhowrsan. Gaalada iyo murtadiinta ay qandaraaska ku soo siiyeen mashruuca shahaada la darnimada ah waxa ay ku fashilmeen dagaalka xabadda ah ee ay ku doonayeen inay ku qabsadaan waddanka. Sidaas darteed waxa ay doonayaan inay ummadda akhlaaqda iyo qiyamkeeda ay dumiyaan, waayo ummadi waa dhaqan. Haddii dhaqankeeda iyo akhlaaqdeedu tagtana, ummaddaasi jiritaankeeda way lumisay. Bayaanka waxaa lagu soo gabagabeeyey xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah, hirgelinta shareecada Islaamka, iyo in dhammaan dhulalka muslimiinta ay ka xurayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah. Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxa ay ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah, ilaa ay geyga Soomaaliyeed ka saaraysa cadowga hororka ah ee ku soo duulay, iyo ilaa diinta dhammaanteed ay Allah kaliya u sugnaanayso. Allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi: waqaatiluuhum حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. أدبدو ما سنتهي محمد علي أنك كره Sheikh Maxamed Bashaar oo kamid ah culimada diinta Islaamka ayaa ka hadlay hawlgalka ka socda Muqdisho ee ka dhanka ah dumarka dhowrsoon ee laga dhigayo xijaabka iyo shareerka. Sheikh Maxamed Bashaar ayaa fariin u diray haweenka muslimaadka ah iyo guud ahaan reer Muqdisho, isagoo soo hadal qaaday sababta culimada Muqdisho ay kaga aamusan yihiin tallaabooyinkan gurcan ee ka imaanaya dhanka dowladda. Gabadhu inay dahato xijaabka qaadato waa waajib, waajibaadka Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku aqoonsanay. ما أروح إلى سبحان الله إذا حكنا رغبت يا آرم أرغول يا نجريني إلى سبحانه وتعالى أركنا إلى الأهلي يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك والنساء المؤمنين يعينين عليهن من دلاليبهن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى إلى إذا أنا وعدتك هذا عوين قادية قطاع هذه قطاع مسلمات الرارقية رجابك إلا وما إذا حكنا رجابك إلا خلق صغر رارقية حكم كل سبنا الحجاب هو واجباني shuruudii sanad culimada maartay in balan bay ka leeyeen xijaab weyn waa inuu yahay oo maartay maxan kura waa inuu qofka duurka waafaq ka yahay waa inuu maartay maxan kura adag yahay waxa soo dhan waa laga hadlay xijaab kuna baadado waa shay Ilaahay loogu dhawaado ma ahan shay qolal lagu maamusaayo ama lagu karaameynayo ama maartay maxan kura lagu dhowray ama ayagu inay astaaq u tahay macnaha laga dhigayo ma ahan waa shay Ilaahay soo dejiyo oo xugna oo sida salaada iyo zakada iyo soonka iyo xajka iyo birrul waalidaynka iyo jihaadka al-amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar waajibaad sharci ay u yihiin. Taa xijaabku wuxuu u yahay waajib gabadh kasta oo muslimad ah oo ifka adduunka ku nool ayuuna waajib ku yahay maartay maxan kura arrinta iyada laga doonayaa inay maartay waxan kura qaado. Nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam markii aayadaasi la faray oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala amarkaasi siiyay oo uu faray gabdhihii muslimaadka ahaana waxay jiro galeen inay ayaguna maartay maxan kura xijaabanayaan. Waana sunna maadiya oo ummadda muslimiinta ku socotay. Xukunkaasi marka waa xukun Ilaahay ah, Ilaahay baa lagu caabudayaa, Ilaahay baa loogu dhawaanayaa. Ma ahan in qolo gaar ah lagu raali gelinaya ama qolo gaar ah ay wadato maartay maxan kura shicaar u tahay. Waa shicaar Ilaahay, waa diin Ilaahay, waa xukun Ilaahay. Gabdhaha muslimaadkuna waa inay sidaa iyada u fahmaan. Sheikh Maxamed Bashaar, awaamirtan iyo tallaabooyinkan lagula dagaalamayo niqaabka yaa ka dambeeya? Wax loo meeriyey, waa wax loo soo naqliyey, waa wax la farayo, waa wax maartay maxaan kura awaamira oo lasoo siinaya kan ku day kan ku day kan ku day kan ku day. Wax weyn ayagu amar ay leeyihiinna kuma shaqeeyaan, garasho ay leeyihiinna kuma shaqeeyaan, maartay maxaan kura hadaa kuma shaqeeyaan aqoontooda iyo bulshadooda iyo ummadooda waxa saalix u ah ama maartay u haboon kuma shaqeeyaan. Maxaa u cuntama maxaa u cuntama kuma shaqeeyaan. Wax weyn wax la soo faray ayay ku shaqeeyaan. Wax weyn maartay maxaan ku raadaa hadda sidii la doono ayaana maartay loogu dhigaa oo maartay loogu meeriyaa. Xaqiiqada dhabta ahna waxa ka dambeeya wara adaalika uu iska cad yihiin oo wax weyn ummadu inay gaalnimo si cad u qaadato. Haddii marka gabdhaha inay asturan loo diido ka waran, maxaa lala doonayaa? Waxaa lala doonayaa dhabta inay dhigtaan. Waxaa lala doonayaa in maartay maxaan ku raadaa ay maartay maxaan ku raadaa xurriya ibaaxiya oo maartay maxaan ku raadaa wax xaraam iyo xaalaal midna aanan loo aadayeelayn nin maartay maxaan ku raadaa oo kal bahaa in sida bahaa intoo kaleeto la noqdo ومعرفين معهم كرة حشوة تبتغو أو كرامة تبتغو أو مرسلام تبتغو أو عفادة تبتغو أو وحل إلى هذا الدبنين يرمارتي معهم كرة هذه قيمة أو يسمارتي معهم كرة هذا الله قيمين إنتا يوحكحون أو ضمد للدنيا اللي هو قارع إنتا يلا قبدا مركة إن حجابك إن مغبشة لقول الدرير كوات كيسان إيسا إن محاد صوت جيدين إيسا شيخنا waxaan soo jeedinayaa haddii xijaabkeedu lagu la dagaalamay ku qaadan waydaha hijrooto ha ka soo hijrooto wilaayadda islaamka ha timaado meesha ay diinteeda iyo maartay waxaan ku raadarkeedu cibaadadeeda ay ku gudan kartaa ha isaga soo hijrooto bedelkii ay maartay waxaan ku raadaa darka dhigan lahay aariye noqon lahay ilaahay ku cafin lahay maartay waxaan ku raadaa ayaa fisqi u bixi lahay waxa waajib ku noqonaysa inay soo hijrooto xijaabka in iyo gabadha inay asturnaato in maraxil kala duwan buu soo maray sagaashameeyadii dhibaatooyinka laga soo maray ka waran la shakka fi dalika maraxil badan baan soo marnay dabada iskuulka markay soo aadeysa gacashaati gacmadeer oo dhaxda ka maartay waxaan ku raadaa mid kale kan kale lagaga xiriyay ayay wadada ku soo mari jirtay iskuulka markay soo galeysana waa furan jirtay halkay baxaysana hadana sidaas oo kale taa khimaar yar bay maartay qaadan jirtay astur qabasho halka uu ka soo bilowday aasaaskiisa ay ahayd waa la soo gudbay mar maartay maxan ku raadaa laba rag ah iyo maartay top leer baa la soo maray marxalo labaad bay ahayd oo dacayadii intaas oo dhan lagu hayay waan ka soo gudubnay haddana marxaladii labaad oo saddexaad waxay ahayd in xijaabkii la xirtay sunnada ahaa ee nabiga kaleey salaatu wasalaam uu ka hadlay baa la soo gaaray ilaa kaas isaga markii dambe maartay maxan ku raadaa marxaladii niqaabka loo bedelay maartay loo bedelmay dawladdiina ku dhacday maraaxishaasi dhibka badan baa la soo maray oo gabadhu markii lagu arka shaati gacmo dheera iyadoo wadato iskuulka laga cayrin jiray waxbarashada laga cayrin jiray guriga lagala dagaalami jiray meel walba laga cadaadin jiray wixii dhibka loo soo maray saaki in maartay maxaan kuraa hal mar a lagu wada tunto waxa naftu ay aqbalaysa maaha diintuna aqbalaysa maahan qof muslim ahan damiirkiisa uu aqbalaya maahan waa inay dadku diintooda ay ku dagaalamaan ayna maartay maxaan ku raahdaa ay maartay sumud iyo maartay adkaysan iyo sabir iyo musaabarana waa inay muujiyaan waa inay maartay dayasho wanaagsan kaga daydaan walaalaha refer spain maanta kumanaan baa maartay dhimanaysa yowmiyan boqolaal baa dhimanaysa waxay u dhimanayaanna waxa weeyaan waa diintooda iyo cizadooda iyo sharafkooda iyo lagu tuntay diida ay diideen inay ka tanaasulaan weyn marka qofka diintiisii oo lagu tumanayo inuu ka tanaasulo oo maartay u hogaansama gaalnimada waa dullinnimo waa ihaano waa xaqirnaan waa meeshii ugu hoosaysay taas iyada marka maartay maxaan kuraa dadku waa xijaabkan dhib baa laga soo maray maraaxishaas oo dhan buu soo maray maantana meel buu marayaa darajuu marayaa in dib loo noqdo yaysan imaanin waya tallaabooyinkan kuwo kale baa ka horreeyay oo shacayr islaamka lagula dagaalamayay heer muqdishona waa lagu soo dayay ka waran maxaa xigi kara oo loo socdaa bay kula tahay waxaa kasoo socda waa la yaqaan waa in iyadoo la qaawan yahay wadada la maro waa in sida dameerkii maartay maxaan kuraa dariiqa cadiid baa jiro saxiixa oo min ashraati saaca ah oo min calaamaati saaca muujinayo maartay maxaan ku raahdaa waxaa imaan doona zaman ninka dariiqa dhexdiisa naagta uu ku fuulo oo qofka wax uun yar oo damiir ah in yar oo un damiir ah hadduu ku dambeeyo xadiidka anas ibni maalik baa warinaya kitaab jaamicu yani ashraatu saaca la yidhahdaa lagu warinayaa waa xadiid saxiixa marka waxa weyaan wuxuu leeyay qofka damiir yar uu ku dambeeya wuxuu leeyay wargeedka warguriga xagga kala ma dariiqa kala leexo xagga kala ma waxa soo socda waa waxa ayaga in maartay maxaan ku raadaa ay dhimato rujuuladii dadnimada inay dhintay iyo qariisadii iyo yacni raganimadii oo dhan inay dhimato iyo dadnimada inay dhimato waayahay midda kale magaalada muqdisho culumauddiin baa ku nool maxay culimmada halkaa joogta arrintan uu haddii la-yihiin ilaa iyo hadda way aamusan yihiin horta culimmadu waa saddex qaybood weye culimaha hadda qoraan culimo lagu micaadaynin oon culimo ahayn oo ayagu maaratay khadka ka baxay oo qandarada dooyay oo kuwa wax hadda dagaalkaa wada xagga kasi jira weeye waxaanba u fatoonaya kuwa ayagu xisaab looguma jiraan culimana lagu magacaabay maayaane magac kale unbay yeelanayaan waa culimada suuq qolana waxa weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala jumli iyo fulinimo iyo adduunye jacayl iyo maaratay maxaan kuraa wax kala ilaahay qalbigooda geliyay wahmi baa ilaahay qulubtooda geliyey diinkoodii waa jecel yihiin khayrkii waa jecel yihiin wanaaggii waa jecel yihiin laakiin fulinimo iyo maaratay maxaan ku raahdaa adduunye jacayl baa waxay ku xambaaraysaa iyo naf jacayl inay hadli waayaan qolada waxa weyaan maaratay maxaan ku raahdaa waxa socdaba waxba umaaba arkaama dowladdan iyo waxay wadatay waxaanba haddii uun ay nabadgelyo naftooda hadday helayaanba waxa weyaan wax kale kaba maqno marka horta waxa meesha joogo waa culimo magaca culimo waa ka yihiin waxaan leeyahay si guud ahaaneed naseexo oo maaratay maxaan kuraa usoo jeedinayaa culimada meesha ku nool hadaysan maanta arintan ka dhiilaynin aysan ka hadlin aysan maraabirta yacni maartii waxaan ku raadaa ka cadaynin xukunkaasi oysan meel maartii waxaan ku raadaa mowqif ka istaagin dirri guryahooda laga maartii waxaan ku raadaa ku soo socotaa nin walba gurigiisa waxaa ka xisaabsado dadka muqdisho ka waran maxaa ku leedahay iyaguna ree muqdisho waxaa leeyahay si guud ahaaneed waxaa loo socda waa diintiinii waa waxaad naftiina ku bixiseen maalkiina ku bixiseen yacni maartii maxaan ku raa walaalihii mujaahidiinta ku garab istaagteen intaasi aada soo wadeen waxa laydinku haysto maanta laydinku maartii maxaan ku raa la doonayo in laydinka dhaqo oo laydinka tirtiro ha aqbalina ha yeelina ayagaa tegi doona ha u tanaasulina dagaalamo ka dagaalamo waxa weyaan maartii maxaan ku raadaa wax alla waxa aada geysan kartaan oo aada maartii maxaan ku raa arrintaa ka geysan kartaan af iyo adil kula dagaalamo shalina waad kula dagaalanteen mujrimiintii jirta adinkaa saaray camalkaana adinkaa soo barbaariyey adinkaa soo maartii maxaan ku raadaa soo kalkaalay meesha soo gaarsiiyey wixii shali aad dhiseen ood hagaajiseen maanta ha hallaynina maartii maxaan ku raa yaa laydinka hallaynin camalka darab istaaga walaalihii waa idinla joogaan meel walba idinka taagan yihiin dagaalamo qoryo waad haysataan hub waad haysataan rasaas waa haysataan afka waad ka hadli kartaan cid idin junjuumi karta madahan dagaalamo oo afka ka dagaalamo adinka ka dagaalamaan leh jazaaka allahu khayr magaalada muqdisho in goobo fisqi ayaa ka furan hoteelo qaarkood in madaxda dowladdu in ay leeyihiin ma kuu muuqataa in si guud in hadafka haweenka muslimaadka laga leeyahay ay tahay in halkaa ay wada aadaan oo qorshahan ujeedkiisu intaa yahay maxaa maanica wax maanica ma jirta waataa meesha kaaga cabdiray yacni haddii xijaabka laga tago waa in bahaa-in la noqdo xoolahu sidood oo kaleeta waa in la noqdo waa in xoolahaasi kuwa kasii liita la noqdo haddii xooluhu kasii maarti wax lamida la noqdo waa inaadan waxba ka xishoonin wax aad ka xishootaa waa inaysan jirin marka waxa weyaan waxa ka dhacayay meelaha ay haystaan nimanka maarti maxaan kuraa murtadiinta ah oo axbaashta iyo maarti maxaan kuraa nimankan maarti maxaan kuraadaa hiil gaalo al maarti maxaan kuraadaa ay ayagoo maarti amni baan ka sugayna ay leeyihiin dhaqan xumada ay la taagan yihiin baa ka mid فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا guddiga gurmadka fatahadaha ee xarakatu shabaab mujaahidiin ayaa in ka badan 21 deegaan oo hoostaga magaalada Jilib gaarsiiyey raashin iyo agabyo kala duwan oo ay u baahnaayeen qoysaska la siiyey. Mashruucan ayaa waxaa ka faa'iidaystay boqolaal dad oo danyar ahaa, kuwaas oo deegaanadooda ay biyuhu saameeyeen. Waa kuwan qaar ka mid ah dadka mashruucan ka faa'iidaystay oo warbaahinta la hadlay. Ana Culey Cali Yaley Farguruub, meel oo walaayada wax nagu siiyoys meel isiyay hal shandarwo hal bac iyo kiish bariis iyo kiish sokor iyo saddex la saliid shankuroon ala nuura liya dhehay farguruw hal la isiya haaf bariid haaf sokor saddex la saliid hal shandarwo bacday waa ku faraasan nahay digaankay kamtaand ay ilaahay inta nisheeni shandarwo na nisii barida na nisii sokora na nisii ebedkaana unu biyole ninko e biyogan amaad ma aragne ilaahi isigna kor allah siinka dhiko anugo ah nuurta abikir isaaq ee maanta waxaa fadhina buunta shabax maykal kor fadhine raashin oo la dhaho bariis saliid tonkor kii sokor sandarwot ba ayanka maxad ilyaane islaamku unugo dhib marni oo moti iskaaf meelka salinjeeyi oo nano sadaldali kii buurtis fuulo kii beledka kooy ayinka mahad ilyaane ilaahanka mahad ilyaane islaamko iska jeefna aynin dagaaltamo islaamka kor allahaninka dhiko wiilishayno islaamko iishi maxamed cali deegaankay farguruw biyaha maanta oo kale wiligayna ma arkin biyo aada u halaag aan aragnay maanta ilaahay waa naga soo badbaaday maanta raashin fara badan aa la qaybin wayaa bariis saliid bac sokor shandarwo aana la siin haya هذا ماند راشي ماند فرحة وين ندري مينا مقاعي ستي محمد كميس ديغان كي كمتان ده ما شاء الله ولاه ده ادي على نودر جين شندرو ايو باع ايو سريد او الماء عمبولا لو شوا ايو ايو سكرتي باريس ما شاء الله ولاه ده وعود عيني مقاعي عبد الله برو ديغان كي فرقرو بيها بيرها وانا قوين قريها وانا قد دتوميان بي وارقني هاد كور او فسهات لكن بيهانو قال ويليان ما ارك واي بيريو او قريها نغد التميو لكن ولايد وحوي ام بينو قوتي الها وحنو قبتي ولايد وح بينو قوتي سكر سليد بريس بع شندرو انسيان دمان انتبو كنول لمدات كنول ويدركيان ولايد مدحيد كور الله كرنغو قالد الله جيبيو محمد يوسف إبراهيم فرقرو آه في عن ما أنت جوكتها بند شبح بند شبح جوكتها ما شاء الله ما أجرها ما أنت هل كان محله وقيبنا محك سعد ما شاء الله خير سليت بريس سكر بع شندرول أنا نسي الحمد لله إلى المفرح هذه وحلى يابلة وحلى سكوب كرم الله إسلام كرم ما شاء الله ما شاء الله ميعي وحالي رادا يحيى عمر ديقان كي قنوا فرقرو سند كانوا حال لعدي مسيو وآت ودرن yaan biyaha aad beeno saameeyeen oo biya waxay naga waxyeeleeyaan guriyaha iyo waxay naga waxyeeleeyaan xoolahi insha Allah ta'ala ilaahay waxaan ka bariyeena biyaha gadaashooda inuu ilaahay khair nawaafijo ilaahay ka bariyeena insha Allah ta'ala ma sha Allah mujahideen maanta waxay nasiyeen half bris half sukkar iyo saddex liis saliid iyo bac shandarwe nasiyeen mujahideen waxa ugu duceena ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu guulsiyo caalamka inuu ilaahay ka yelo caalamul islaam inuu ilaahay ka yelo ugu duceyneena gaaladana inuu ilaahay naga qabto magacay maxamed ismaaciil maxamed waah meelana ka baahi tuulo mugaalal ah ay rooge meel bulbulay boondada bulbulay la hawjay ka roog qashin shandarubo ba bariis sokor sariid leh yana neeshani meelana hanu dhawaa ilaahay hanu ka qaadi ilaahay una barakaay farxaday ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah walaan ku koowmale adeer heen oo wareen magacaaga Hassan Ali Liwan tuulada Madhooka waxaan joogaa wilaayada waxa ii keentay buundada bulbulay raashin haye buundada bulbulay maanta maxaa lagu qaybinaya waxaa lagu qaybinaya raashin oo wilaayada noo keentay ayaa la qaybin haya hada marka hada maxaa lagu siiyay waxaa la isiiyay hal loor bariis ah hal loor sonkor ah labo saddex liis saliid ah labo bac labo shandarmo ilaaha ku mahadsan ilaahayda ku mahadsan guul Alla ha siiyo maasha Allah maanta aada u faraxsanyahay wax shalay dhibaato u qabay maanta ka dhibaatadii shalay ihay maanta waa ka baxay alxamdulillah ilaaha iga bixiyay wilaayada iga bixisay magacaaga iyo deegaanka aad ka soo barakacday magacaygu waa Mudathir Xasan Barkaan waan deegaankayga Madhooko haa maanta waxaan fadhiyaa buundada bulbulay haa fadhiyaa maanta waxaan qaadanay raashin bariis iyo sonkor iyo saliid aan qaadanay ibaa ishan darbo mashaallah alxamdulillah koran dareenkaaga baa dareenkay maanta waa si boqolkii boqol way wilaayad ilaahay guul Allah ka siiyo raashinku waxaan aragnaa walaalaha inay soo gurmudeen inay amarta ana dibka muslimiinta u haasto ay la qaybsadeen sida ilaahay oo rasuulka noo sheegay waa aan aad iyo aad u guuleysan marka muslimiinta garab Allah ku sii intii ayagana u dhimina Allah u dhimaystir Cabdiraxiis Cali Khamiis deegaanka Limole Limole ah maanta raashin aan ka gabay sukkar bariid iyo ila kulanay saliid shan darwa ba ila gabay maasha Allah Allahu Akbar maasha Allah magacaadan Abdul Raaga Ali Raada deegaanka waa Hirshiid raashin ali siiyay half sukkar ali siiyay half bariid ali siiyay habad shandar wali siiyay habad ba ali siiyay aksi dal saliid ali siiyay aati aad ba u faraxsanahay maanta waan joogaa buundada bulbulay iyo joogaa haga raashinka ku qaatay anoo faraxsan farhadaydi bogol bogol way si fiican u faraxsanyahay maanta waxaan ku soo barakeeyay tuulada Anduumo magacayga Hassan Sido Ibrahim Alla waxaan joogaa buundada bulbulay waxaan qaadanayaa maawina oo wilaayada noo keentay sharaa'ida waxay isiisay laba half bariis iyo half sokor ba darawo saliid intaas ayaan isiisay wilaayada aada u farxsanahay maanta aada u farxsanahay wilaayada aada u farxsanahay maanta macaawidan siisi oo barka aanahay bi aanu soo barkeese aada u farxsanahay maasha Allah alxamdulillah alxamdulillah maasha Allah be deegaanka aan ku soo barkay aada biyaha bubugi isaga wagu qarkiisan saarnay bubugi isaga dhanaad nagu soo gadiyay guriyaal badan ayaa nagu dumeen dad badan haddii guri haysan meel isku naqanay aan lahayn id kaamil bi kulliyada waa baabacday laamiyeerkii kulli bi intiis gaari kulli waa miriri wax ku naqanayo mal qof qaar minankiisa waa dumi laakiin laamiyeerku waa u badbaaday qof qaarna ma anaha waa u jooga gurigiisa deegaankayda Liimool waay magaceeda Haliim Xuseen Sheekh Faraxaan degmadeedu waa Tuuliday waa Liimool degmadeedu waa Jilib maanta waxa jooga Tuulida Liiray Bulbaley waxa i keentii Cali Shabaab guul Allaah siyo garab Allaah siyo unugu biin gari guriyaasha in ku soo baxni buurta degan waana ogeedi haddana waxay na keenan Bulbaley maanta waxa la isiiye Lord Baris Lord Sokor saddex lisariid aniga kale heedi way helkeedna waa la sii farxad maasha Allah maasha Allah maasha Allah gaala Allah naga qabto gaaladaan Allah naga qabto ilaahay ku gadaal u gooy Allah ko dhigo mujaahidiinta garab Allah siyo halkii gaal la gaar xorta laga gooyo فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا وهجاك بججليده مغرده مقدس ايا ساعد وساعد كدبيس وحا اي كهدليان مشروع دقاله لو ابوريو كدنا ايغا وحا اي بججليدو شيغيان اني اسخوبينيان واي دغالميان حدي مشروع انو هيرغلو يدو دولته دارالك اي ودو ان بججليده اي كقادو 27 دولار غودوميا غوبلك ايمااداي وخيوري الا يا ويلا واين لا سميه ددك وا ديشين وانا دحدان هيا وايا نو سميه لبد عرف سيريالا لو قوري هوري غدا لا تارغدي لو خيري ما لو خيري diyar waan qaadanay maalin jiifo maalina shaqay waa qaadanay marka inta aan qaadanay hadana waxa la yiri gurigi qabyahay waa la dhisi guri kala qabyaha see loo sameeyaa nin hebel mashruuca la yimaado mashruucaas oo ah sidii mooto lacag looga qaadi lahaa saaka qof qaada saaka qof qaada jagbuutiga ugu horeey meega saaca la marooya 4 saaca la marooya qofki ugu horeey qaaday hadda dhigay maxaa ku waday hal doorari bara ku waday ani birri laga bilaabo furayda waa kaas kitaab jaamac waa iib ku dha kitaab jaamac iib way waana tan wallahi waa iib waana gadana cid iyo jihadiin nimal yiraahana sameysana ilaahay baay go'ku waa sameysan daruufta kaate waxa way aniga 3 sano ah lacagta aan ku gaday aruurinay waa ku dhaawac macaalooshayd waa karkaratay dawladda xabad bay ugu dartay dawladda caafimaad kama qabo waxbarasho fariye kama qabo biyo kariyo korato kama qabo wada aan mar kama qabo ashuurtan waa labo laab si Allaah yas mashruuc la rabana saaka ilaa iyo ceelasha lagu haysto ceelasha ilaa halka taagta tii gadhay ceelasha qofka ka soo qaado $1 iyo baray $1 bar waa ceelasha ilaa hadda halka taagta tii gadhay meega jagbuuti a taagnahay wax badan labaatan askari xaqi fadhisa hal haba ku baarooyo askarta maxay danay kaaliin mushaarba ma qaataan $200 ay qaataan oo cadaab ugu jiraan tan iyo toddoba doora laga qaadaa lagu leeyahay leesin laga rawa meel walba traffic ku taagan hadda maanta ugu dambeysay darada aniga la qabtaa maanta meel walba ay taagan yihiin laakiin darada ugu dambeysay dana sharci darro waa waxay ku weestaan maana sharci ma ahan sababtoo ah hadii sharci la dhiilay inta meel gooni lagu la baxo 10 doora 20 doora inta laga qaato adii haantaada lagu ma dhiileen magaalka aad inaa ka gal mid kale waxa la isku heystaa 27 doora oo inta laga qaado 15 maalin gudahood ay kaaga dhacay lagu leeyahay ah xanuun weyn toban iyo shan maalin kaaga dhacay lagu leeyahay haddana haddaan meel walba isku mar aniga 27 door waa maqan tahay 27 timaal waa ugu dhamaatay waa uga sabray 27 door marka waxa waa waxa sameeyna ma naqaan wallahi waa inaan maalinka aragno 27 intee dhiibna iska baxnaa aniga ee maalinka la qabtay 27 dhiibna waa meel loo maray haddana ma lahan haddaa dhado wax walba soo dhameystirna soo goosanaana oo aad wasaaradda tagi maato meel walba martana waxaa lagu leeyahay mootada haddana adigu gadan mootada waxaa laga rabaa ninkii adi aa ka gadatay marba kiisi kale kiisi afaraad la dirantay warka afaraad inta raadinayay 27 timaal ay u dhacday wabilaa toofay waa ka sabab laatay todobaad magalada anaga hadrad madqan AB ku shaqeynaa hadana waxa la soo dirsay jam tarab badan oo madqan shaqeyn magalada muqdisho ka shaqaysay weyn oo maalintii madqan aad ina jam ku jirto ugu yaraan hal saaybar meelahaas ku jirto aqabad kale hadana soo korortay aqabow wasi dirsanayaan aqabada hadda soo korortay waxa waye aniga 17 bir shaqeeya 15 doorna layga qaado ayaa waxa soo korday $27 meel ay ka socoto mooto mataqaana sheeg badqabkeeda mataqaana sheeg lagu fiiraalinayaa ayagu ima sameeyaan madaalay waxaan weydiinayaa gudoomiyaha goolka banaadir mootada anaa askali milkiinahay anaa sameysta cid ima sameeyso badqabke ay leedahay mootada wax ka galayo mataqaana dawladda su'aashaas mataqaana sheeg madaalay weydiinayaa barnaamijkan marka dhalinyarada haddii mataqaana sheeg mashruuc kale loo hayo mataqaana shaqo abuura ha loo keeno shaqo abuurkii ay lahaayeen oo mataqaana hore u shaqay jiray bajaaj ahayd shaqo abuurkii marka baalkii sheeg shaqo abuurkii waa isbeddel badanaa ku dhacay laysankan $300 ah ay tiraahda warniyo $150 iyo imtixaankaaga uu la socdo qaado waa macquul haddii ay tiraahda buugga waa $20 waa qaadanaynaa laakiin waxaan tanka inayna saarin yaan daklina laga samaynin anaga qaaba u soconala qaaba wax u korsanala anaga guura rabnaa waxaa rabnaa aroos waxaa rabnaa reer inaa yeelan waxaa rabnaa inaa qaara ilma leh qaara ilma biisho waa kaa rabaa keliya ma soconayso culays weyn waa marka asaga hadday ayagu ay dakhliga ay waxaan soo aruurinay ayagu hadday wasaaradda maaliyadda ay ka qaataan oo wixii dibadaha laga keenay ay jeebkooda ay ku dhacdo oo ay mukayf ay noogu jiraan annaga qorax joogtaana macquul maahan ayaguna mukayf ay ku jiraan annagii qorax joogtadana lacag waaweyn ay nagu dul sameeyaan waxaa hadda xaqiiqa dowladda dadka dowladda sheegtaahe guryahooda xitaa cashuur lagama qaado baabuurtooda cashuur lagama qaado maxaanu wax kumay annagoo qorax joogta ah ayagoo mukayfa lacag laga qaado inanaga laga qaado waa su-aal meesha taallo marka dowladda ha ka soo jawaabtee waa soo canshuurra leysin waa soo canshuurra laakiin $27 door gal la sheegay meel laga ke hadday dowladdana siinaysa ma sheegay anigana aan dhiibayno laakiin nima ogol nima munishiibi aan horteeda ma soo istaagi kara haddee dhacda kulley waxyaaba badan isku dhacayahe inaa motoyg iska dhignaana nuu qasbaysiy markaas anaga $17 bishii ka shaqeynaa oo ogolnaha $15 shaqeynaa $15 maalmood hadii $27 gaani laga sii rabaa taas wareer ahaahe ilma ma nobilaysiy marka waa yahay بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي ودعنا عو انتاس ان قصو افميريا برنامجك رمانتين بسيداسيو في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي.